Ascorbita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest godzina 12. Anna Kowalik-Brancati przedstawi Państwu serwis Trójki. Kolejne grupy migrantów gromadzą się od rana na przejściu w Kuźnice. Straż Graniczna ocenia, że przygotowywana jest próba siłowego forsowania granicy. Trzy osoby zostały zatrzymane w związku z antysemickim marszem w Kaliszu. Chodzi o wydarzenia z 11 listopada. Mamy ponad 9,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. To o 30% więcej niż tydzień temu. Straż Graniczna informuje, że od rana na przejściu w Kuźnicy po stronie białoruskiej gromadzą się nielegalni migranci. Dołączają do nich kolejne grupy. Według służb przygotowywana jest próba siłowego forsowania granicy. Na polsko-białoruskiej granicy można spodziewać się długotrwałych prób destabilizacji, mówił o tym w Polskim Radiu 24 rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Mamy dodatkowo do czynienia ze zgromadzeniem ogromnych tłumów tuż przy naszej granicznej. Wszelkie prowokacje, nawet rozpuszczanie plotek może dać poważniejsze skutki niż do tej pory. Już funkcjonują pewne mechanizmy związane z kontrolowaniem tłumu. Stanisław Żaryn potwierdził, że w ciągu ostatniej doby na polsko-białoruskiej granicy zanotowano mniej incydentów niż w poprzednich dniach. Grzywna lub areszt grozi dwóm zagranicznym dziennikarzom za wejście do strefy stanu wyjątkowego przy polsko-białoruskiej granicy. Francuzów zatrzymano w okolicach Usnarza Górnego, mówi rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Rano policjanci w Usnarzu Górnym zatrzymali dwóch mężczyzn. Okazało się, że są to dziennikarze francuskiej telewizji. Jak poinformowali policjantów, chcieli zrobić reportaż w strefie objętej stanem wyjątkowym. Mężczyźni nie posiadali przy sobie dokumentów upoważniających ich do pobytu w strefie. Sprawą dwóch francuskich dziennikarzy zajmie się teraz sąd. Ukraina apeluje do unijnych krajów o zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba zwrócił się z takim apelem do szefów dyplomacji krajów członkowskich. Dziś rano Polska zorganizowała w stałym przedstawicielstwie przy Unii Europejskiej spotkanie ministerialne w tej sprawie. Później w rozmowie z dziennikarzami Kuleba poinformował, że przedstawił dane dotyczące koncentracji rosyjskich wojsk w pobliżu granicy z Ukrainą. Nie należy traktować rosyjskiej rozbudowy wojskowej i agresywnych działań wobec Ukrainy w oderwaniu od innych elementów rosyjskiej strategii w Europie. Chodzi o sztuczne wywołanie kryzysu migracyjnego na granicach z Polską i Litwą, coraz częstsze wykorzystywanie dostaw gazu jako broni przeciwko Unii Europejskiej oraz ogromne kampanie dezinformacyjne w unijnych krajach, by tworzyć podziały. A dziś ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej przyjęli w Brukseli nowe kryteria dotyczące sankcji wobec Białorusi w związku z kryzysem na granicy z Polską. Policja zatrzymała trzy osoby w związku z wydarzeniami w Kaliszu, do których doszło 11 listopada. Uczestnicy marszu na kaliskim rynku głównym wykrzykiwali antysemickie hasła nawołujące do nienawiści i mordów. Spalili kopię tekstu statutu kaliskiego, czyli przywileju nadanego Żydom w XIII wieku. Zatrzymani to Piotr R., Wojciech O. i Marcin O. Zostali doprowadzeni do prokuratury i mają tam usłyszeć zarzuty nawoływania do nienawiści oraz znieważania na tle narodowościowym. Przybywa chorych z COVID-19, którzy wymagają leczenia szpitalnego. Ostatniej doby zanotowano 9512 nowych zakażeń koronawirusem. To o 30% więcej niż tydzień temu, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Minionej doby zmarło 12 osób. Wiceminister zaznaczył, że każdego dnia rośnie liczba chorych na oddziałach covidowych. Ostatniej doby przybyło 550 nowych osób. W tej chwili w polskich szpitalach przybywa 14 123 osoby, czyli bardzo dużo w tej chwili jest hospitalizowanych osób zakażonych COVID-19. Także tu muszę z ubolewaniem powiedzieć, że przybywa osób w stanie ciężkim. To jest apel także wszystkich lekarzy, którzy pracują w tej chwili w oddziałach covidowych, abyśmy zgłaszali się zdecydowanie wcześniej. W ciągu ostatnich dwóch tygodni liczba chorych leczonych na oddziałach covidowych podwoiła się. W Łęcznej na Lubelszczyźnie trwa akcja szczepień przeciwko COVID-19. Dla zainteresowanych zorganizowano mobilny punkt w Urzędzie Miasta. Można przyjąć jednodawkowy preparat Johnson & Johnson. Czas najwyższy na szczepienie, mówią mieszkańcy miasta. Ze względu na to, że mam dużo dzieci w rodzinie i żebym jak zachoruję, żeby mniej przechodzić i mniejsze objawy mieć. Ale też martwię się o swoje zdrowie. Wiele osób boi się szczepienia. Tak, ale ja nie rozumiem, bo moim zdaniem to jest tak samo jak szczepionka na każdą inną chorobę. No, żeby mieć spokojne sumienie, że zrobiłem, co mogłem. Zrobić czas, dojrzeć, zrobić to, co się należy. Mobilny punkt szczepień działa w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Łęczna jeszcze przez godzinę. Następnie szczepieniobus pojedzie do Ludwina, gdzie w hali sportowej akcja trwać będzie od 14 do 18. W Austrii obowiązują od dziś surowsze przepisy dla osób niezaszczepionych lub niebędących ozdrowieńcami. Częściowy lockdown ma potrwać do 24 listopada. Zakaz opuszczania mieszkań dotyczy wszystkich obywateli Austrii powyżej 12 roku życia, które nie przyjęły szczepionki na COVID-19 lub nie posiadają zaświadczenia o przebyciu choroby. Nowe przepisy dopuszczają wizyty u lekarza i udział w nabożeństwach. Spod regulacji wyłączone są też osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą się zaszczepić na koronawirusa. Przed kilkoma dniami rząd federalny wprowadził już tak zwaną zasadę 2G, wykluczając z życia publicznego osoby niezaszczepione. Od dziś zamknięta jest także nocna gastronomia, co spotkało się z dezaprobatą wielu Austriaków. Es gibt 1G, es gibt 2G. Kanclerz Schallenberg wprowadził z dnia na dzień twardy lockdown, mimo że wcześniej to wykluczył. Nasza gospodarka mocno na tym ucierpi. Martwi się szef austriackiego stowarzyszenia handlowego Rainer Will. Dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Maksymalna temperatura, jaką przyniesie nam pogoda w poniedziałek, to okolice 9-10 stopni na południu kraju. W pasie centralnym Polski w okolicach 8 stopni Celsjusza. Najchłodniej, bo na północy Polski termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 6 stopni powyżej zera. Pod wieczór temperatury znów spadną do 2-3 stopni, a jutrzejszy dzień przyniesie nam znów szarą i pochmurną pogodę w większości regionów Polski. Jutro przed południem w wielu regionach kraju występować mogą mgły. Trójka. Program trzeci. I tak kończymy Trójkę przed południem. Audycję zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Wydał ją Jacek Pietrasik, a ja, Marta Piasecka, z przyjemnością dla Państwa ją poprowadziłam. Życzę zatem dobrego dnia oczywiście z Trójką, a za chwilę Nasza Tonacja i Marek Wiernik. Zapraszamy do reklamy. Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Witotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Witotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Radiowa Czwórka polecają debiutancki album Wrony. Zwyciężczyni 5. edycji konkursu Wydaj Płytę Będzie Głośno. Kim są ci po drugiej stronie? Chcę zobaczyć chociaż raz. Sen o smaku Lukrecji. To mieszanka elektro, alternatywy i popu. Album Wrony do kupienia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecam. Damian Sikorski. Podczas menopauzy chciałybyśmy zrobić coś z jej typowymi objawami, jak uderzenia gorąca. Tak, wiem, ale chcemy zadbać również o włosy, skórę, tarczycę, odporność. I dlatego jest nowa Klimea Forte Plus. Dzięki wyciągowi strzyżek chmielu pomaga łagodzić objawy menopauzy, ale to nie wszystko. Klimea Forte Plus zawiera biotynę na zdrowe włosy i skórę, jod wspierający tarczycę oraz witaminę D wspomagającą odporność. Suplement diety Klimea Forte Plus to idealne rozwiązanie dla kobiet w naszym wieku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nasza tonacja. No właśnie, tak nazywa się ten program. Do godziny 13:00 tylko polska muzyka. Marek Wiernik przy mikrofonie, Katarzyna First-Wojtkowska wraz ze mną, Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał przy układaniu tego programu. Tak jak powiedziałem, tylko polska muzyka, ale niekoniecznie śpiewana, panie i panowie. Romantic funk. Tak, no i w tym momencie zakończył się Szczęśliwy Lot. Taki jest tytuł utworu. Program Trzeci Polskiego Radia. 12:12. No to teraz kilka zdań o tym zespole i tak sobie też myślę o tym, iż czasami lepiej posłuchać dobrej muzyki instrumentalnej, aniżeli średniej jakości piosenek. Ale to taka drobna uwaga, bo tej muzyki instrumentalnej wydaje mi się za mało na antenach. Supergrupa zorganizowana przez Waldka Kuleczkę, świetny gitarzysta, ale i basista, znakomity twórca Muzeum Polskich Kultowych Gitar Defil, zgromadził fantastycznych muzyków. Długo trzeba by wymieniać te nazwiska, ale między innymi w składzie i Michał Wojta z Zamaroka na przykład, czy Filip Siejka, obsługujący klawisze i skrzypce elektryczne, i jeszcze cała masa innych świetnych artystów. Romantic Funk, tak nazywa się cała płyta i tak nazywa się ta supergrupa. No to teraz pośpiewamy i zaczynamy show. Show to jest tytuł utworu. Tytuł utworu Skupina Schrzanowa. Zespół, który ile 5 lat temu reaktywował się szczęśliwie po 18 latach niebytu na scenie muzycznej. Grupa Schrzanowa, grająca na co dzień muzykę ska i punkująca, i reggae się pojawia, i kiedyś hardcore, to teraz sobie posłuchamy. Non Serviam, tak nazywa się ten band i utwór właśnie Show. Dobry człowiek, żaden dziennikarz nie zapyta. Nie trzaska flesz Nikola 1000, o papier pióro nie zaskrzyta. Nie przerywają choć na moment telewizyjnych katarynek. W tym momencie zespół Non Serviam zakończył swój krótki show. Trójka polską muzyką stoi, nasza tonacja codziennie od południa do godziny 13:00 różne klimaty, gatunki, podgatunki, nastroje. I teraz przy okazji sobie wędrujemy po Polsce. Zajrzymy do Warszawy, co się dzieje w Warszawie. Jest młody zespół, od mniej więcej 4 lat w stolicy działa orkiestra pod nazwą Mad Rise. Zespół młody, ale muzycy sprawdzeni wcześniej w różnych zespołach. Testor na przykład, Divide, React, no i tak jeszcze można by parę nazw wymienić. Paweł, Tomek, Mad Rise i jest propozycja o tytule Pustka. Z Warszawy, Mad Rise. Tak nazywa się grupa. No to co, wyskoczymy teraz do Łodzi. Tam jest zespół, który od końca ubiegłego wieku, no świetnie, utrzymując poziom z małymi przerwami, i koncertuje, i nagrywa od czasu do czasu płyty. Przede mną krążek o tytule Wiry i to jest bardzo dobra płyta. Wydaje mi się, że trochę niezauważona, a przeszła. Piotrek Hip Pis Pachulski, człowiek, który i śpiewa, i gra na gitarach. Jeszcze Przemek Wyrwas na basie i Michał Ustrowski na perkusji, gościnnie na płycie. Nasz kolega, no, fantastyczny skrzypek Michał Jelonek też się pojawia. No i teraz zajrzymy może sobie do tego albumu zespołu Normalsi. I to będą Normalsi w piosence Liść. Ciemne chmury nad głową kłębią się, tworząc mrok. Ile można znieść, kiedy dobrze wiesz, kto zabił. Teraz biegnie tam, gdzie kupi ma, on za parę dni, parę chwil to wie. Kochany gdzieś po drodze stanął i w przeciwną stronę zaczął biec. Rany w sercu pozostawił i porzucił wspólne plany, zgubił gdzieś. A ty jak samotny liść na drzewie, który zanim się oderwie, dawno spadł. Zimną bryzą wysmagany, wytargany, poszarpany, suchy. Normalsi w Trójce. O liściu. Grupa z Łodzi, słychać, że grunge'owe korzenie. Proszę Państwa, to teraz Zagłębie, Śląsk. Tak, bo tu mamy i Sosnowiec, i Katowice, i Mysłowice, bo ludzie, którzy grali w różnych zespołach, za chwilę nam się zaprezentują i w negatywie, i w animatorsach. No a ta nowa formacja, no mniej więcej 2 lata temu przybrała nazwę Lab. No i mamy w tym roku debiut, ukazała się mała płytka, epka z kilkoma utworami, Euforia, tak zatytułowany krążek. No to co, sprawdzimy tenże Lab, a to będzie utwór, o, jaki tytuł, Marcel Proust, Lab. Się spać, choć po krokach nie oceniam, krytykuję namiętnie. Teraz jestem i będę tu. Czy miał rację Marcel Proust? Pytam i błądzę, tak bywa. Jesień znów męczy telefon, dzwonek przypomina, że muszę wyjść. Chociaż jakoś tak mgliście, chyba niebo płacze. Biała furtka i ogród, a ty tańcząca nago pośród drzew. Pytałaś o jutro, nie wiedziałem co powiedzieć. Teraz jestem i będę tu. Czy miał rację Marcel Proust? Pytam i da, Tak, no i myślę, że to jest okej, takie przepojowe, mainstreamowo-rockowe granie. Zespół Lab nam się zaprezentował. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, która to 12 i prawie 32 minuty. Tak operujemy tu różnymi hasłami, nazwami stylów, gatunków. To tak sobie pomyślałem teraz i przypomniałem takie hasło Kraina Łagodności. Dwie świetne dziewczyny, wykształcone muzycznie. Jedna jest aktorką, ma bliski związek ze sceną muzykalową, Agata Gałach, i druga śpiewająca, bardziej grająca, bo jest skrzypaczką, ale i komponuje, Karolina Sienkiewicz. Ma brzmienie bardzo interesujące, bo to takie połączenie delikatnego elektro z klasycznymi instrumentami. Zresztą proszę posłuchać ten pierwszy raz. Taki tytuł nosi utwór duetu Jaśmin. Ten pierwszy raz, kiedy pokonasz strach, gdy traci swą moc i wypuszcza cię z rąk. Ten moment, gdy bierzesz powietrza chaos, wynurzasz się i nie zniszczy cię nic. Możesz się bać, lecz nie dasz znać. Jeden krok w tył i znów opadniesz z sił. Ten pierwszy raz, kiedy wolność już masz, czujesz smak krwi i sól, gdy płyną łzy. To jest moje. Zdjęcia. trójkowej antenie zapachniało jaśminem. Ten pierwszy raz. Proszę Państwa, to teraz stała rubryka o nazwie Polska Klasyka wedle majstra Wiernika i teraz klasykiem dziś jest Tomek Lipiński. Tak się akurat złożyło, że dwa chyba albo trzy tygodnie temu Tomek ponoć zagrał ostatni koncert, bo tak już wcześniej zapowiadał i straszył, że kończy z występami. Myślę, że jeszcze zmieni nieraz zdanie, ale jest okazja, aby kilka zdań przypomnienia. Tomasz Lipiński, jedna z ważniejszych postaci na polskiej scenie rockowej, bo to i Brygada Kryzys oczywiście, i grupa Tilt, i Photones, no i zespół Izrael, i płyty solowe. Tak przy okazji studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. No wiadomo, jeszcze rodzinne. Tu geny, myślę o tacie Tomka i autor muzyki filmowej, Słodko-gorzki, Psy 2, z tego co pamiętam, Reich i jeszcze kilka innych ciekawych ilustracji do filmów i udział też w filmach, kilka ról drugoplanowych. To tak w największym skrócie o Tomku, a przede mną płyta, która od jakiegoś czasu do mnie powraca, tak zatęskniłem za tym krążkiem, Emocjonalny Terror. Dokładnie 20 lat temu powstał ten album. Tomek Lipiński z Francem Dread Hunterem stworzyli w zasadzie to wydawnictwo. Wiele ciekawych utworów na tym krążku, mało znany chyba, zamykający to wydawnictwo tego biznesu, tak nazywa się utwór. Tomek Lipiński, grupa Tilt. Nie chcę być trybem w machinie, gdzie rekiny to nie rekiny, a świnie. Muzyka ma moc odmienić nasze dusze. Oni tego nie znają, oni duszę sprzedają, niczego nam nie dają, tylko udają. Nic nam dać nie mogą, bo nic w sobie nie mają. Tego biznesu nienawidzę, tego biznesu się wstydzę. Tego biznesu się wstydzę. Tego biznesu. czasu nienawidzę. Tomek Lipiński, Franz Tretthander i jeszcze oczywiście cała grupa Tilt. Ale to świetnie brzmi po 20 latach. Tilt, tak nam zabrzmiał. Fajnie było. Proszę Państwa, no to sobie już sezon zimowy, już sobie oglądałem kilka transmisji z zawodów narciarskich i pomyślałem sobie o naszym Alpejczyku. Takie to nieraz skojarzenia się pojawiają. Andrzej Bachleda, córuś trzeci. No bo to wiadomo, cała rodzina od pokoleń na nartach. Zakopiańczyk, Alpejczyk, olimpijczyk, reprezentant Polski i Francji, 3 razy Mistrzostwo Polski, no i teraz jeszcze chyba 4 już nagrane płyty, bo Andrzej Bachleda, córuś trzeci, to również muzyk, gitarzysta, wokalista i tytuł albumu, który wpadł mi w ręce po latach, Balanga. O, to sobie teraz zrobimy Balangę, a utwór nosi tytuł Underground. Czasem mam taki stan, mój prywatny underground. Ty znów chcesz odchodzić, a ty lubisz robić to. Do piwnicy mego serca schodzę aż na dno i cierpię sobie w ciszy, nawet lubię to. I tam siedzę sobie w ciszy, nawet lubię to. Underground to jest tam, gdy faceci są bez par, wtedy nawet podły bar ma jakiś wielki dar. Nie rzucają się pod pociąg, bo wiadomo, czują pociąg. I nawet pewien czar ma wtedy każdy bar. I nawet pewien czar ma wtedy każdy bar. I czasem pewien czar ma ten cały underground. Czasem mam taki stan, mój prywatny underground. Gdy znów chcesz odchodzić, a ty lubisz robić to. Do piwnicy mego serca schodzę aż na dno i cierpię sobie w ciszy, nawet lubię to. I tam cierpię sobie w ciszy, nawet lubię to. I tam siedzę sobie w ciszy. W trójce na gitarze i na wokalu Andrzej Bachleda, córuś trzeci underground. I jeszcze może o autorze tekstu wspomnę, bo ten tekstcik napisał dla Andrzeja Jacek Cygan. Proszę Państwa, w tej naszej tonacji różne klimaty, nastroje, duchy. O właśnie, duchy teraz nam się pojawią. Dwa duchy, to duet, Joanna Komorowska zaśpiewa, no i towarzyszyć jej będzie Michał Szturomski, choćby z Afro Kolektywu znany. Pod nazwą Duchy duet nagrał epkę, czyli małą płytę, Nocą widać lepiej, tak zatytułowaną. No i teraz sobie posłuchamy, to będą duchy w utworze Jestem tylko ja. Teraz troszkę trzeba się ożywić chyba, ale ładnie było, ładnie te duchy zagrały, zaśpiewały do góry nogami. No właśnie, do góry nogami ta orkiestra nas ożywi, ukazała się płyta o tytule Czarna Owca, to jest trio i teraz odwiedzamy Olkusz. Trio, tak jak powiedziałem, Maciek, Jacek i drugi Jacek i fajna płyta i będzie teraz Sztuka do góry nogami. Pan ma zapytaj. co się żyje. Zapytaj małpę, ile to warte. Jedna na ziemi sztuka nie wie, kim jest i czego szuka. Jedna na ziemi sztuka. Jedna na ziemi sztuka nie wie, kim jest i czego szuka. Jedna na ziemi sztuka. Zapytaj kota, którędy droga. Zapytaj ptaka, jak mu się lata. Zapytaj świnie, jak jej się żyje. Zapytaj wilka, czemu tak wyje. Jedna na ziemi sztuka nie wie, kim jest i czego szuka. Jedna na ziemi sztuka. Jedna na ziemi sztuka nie wie, kim jest i czego szuka. Jedna na ziemi sztuka. Wielkusza do góry nogami z czarnej owcy. Proszę Państwa, nasza tonacja w Trójce pomału to już finał się nam zrobi za chwilę. O Biffie sobie przypomniałem. To był 2009 rok. Płyta zatytułowana Ano. No i rok później potem ta ceremonia nagrody Fryderyk i Biff otrzymał wtedy 7 nominacji do Fryderyka, a 2 otrzymał między innymi za teledysk do piosenki Pies pierwszy, bo jest jeszcze na tej płycie Pies drugi. No bardzo ciekawa orkiestra, Ania Brachaczek i hrabia Fochman, to wszystko zespół Pogodo, Ania to i Los Trabantos i Siku. No to teraz o psie będzie na koniec. Ja już dziękuję. Marek Wiernik, Katarzyna Fils-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz i już Biff. Chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. I od rana do wieczora. Chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. I od rana do wieczora. Chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. Pocałować, chcę cię pocałować. I od rana do wieczora. Chcę cię pocałować, chcę cię pocałować, chcę cię pocałować, chcę cię pocałować. I od rana do wieczora. Chcę cię pocałować, chcę cię pocałować, chcę cię pocałować. I od rana do wieczora. Chcę cię pocałować, chcę cię pocałować, chcę cię pocałować, chcę cię pocałować. Oh.